Λοιπόν, στον πρώτο μας απολογισμό μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να πούμε δεν υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, πάμε! 40 πήγες δίμητο, 40 πήγες δίμητο, σου φτιάξανε μια βράδα, σου φτιάξανε μια βράδα. Μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να πούμε δεν υπάρχει ελπίδα. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Υπάρχει όμως η βράκα. Αυτή διαλέξαμε να βάλουμε σήμερα, Παρασκευή, δύο μέρες πριν τις εκλογές, πριν ανοίξουν οι κάλπες, πριν κλείσουν οι κάλπες και ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει σε ένα μήνα μετά, που και εκεί θα ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Αυτά τα ωραία της δημοκρατίας. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο ηγέτες έχουμε σήμερα στο πρώτο μέρος. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μας λέει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Διαφωνούμε, κάργα. Προφανώς υπάρχει και έρχεται. Φίλες και φίλοι! Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο αυριανός πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Και παίρνεις και στολίζεσαι, και παίρνεις και στολίζεσαι, και βρόκαλα στη στράτα. Αμέ! Και βρόκαλα στη στράτα. Η σημερινή μας συγκέντρωση είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο ελληνικός λαός είναι έτοιμος να ζήσει άλλα 4 χρόνια το καθεστώς Μητσοτάκη. Έτοιμος είναι ο ελληνικός λαός 4 χρόνια μόνο, παραπάνω εγώ θα έλεγα, γιατί μόνο 4. Αφού είναι έτοιμος, όταν ετοιμάζεται ο λαός είναι έτοιμος για πάρα πολλά πράγματα και για... Πολλές τετραετίες, όχι μόνο για μία. Σε αυτά λοιπόν τα 4 χρόνια που θα έχουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, τι άλλο θα έρθει. Λοιπόν, στον πρώτο μας απολογισμό μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να πούμε προσδεθείτε λοιπόν, γιατί ο κίνδυνος μιας νέας φοροκαταιγίδας υπάρχει. Την όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκη τράκα. Πάμε! Και ποιος θα σου την πλύνει τη βράκα σου στη λιμνή. Ποιος! Ποιος αυτός 1-0 και ποιος θα στην απλώσει στο ήλιο να στελώσει. Ποιος αυτός 2-0 και ποιος θα βάλει σιέρο να σου δυσιερώσει. Ποιος αυτός 3-0 την όμορφη σου βράτα που κάνει τρίκη κράτα. Ευχαριστούμε, κάτσε να χρησιμοποιήσουμε τουαλέτα να στην κατουρίθηκε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε. Καλά όλα αυτά, τον αγκαλιάζω, τον φιλάνε, Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες. Αλλά ήθελε να κατουρίσει και ήθελε μια τουαλέτα. Και τον κρατούσε, φαντάζομαι, όλα αυτά τα παίρναν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές. Πρέπει να είσαι με κόσμο για πολλή ώρα, να θέλει ο καθένας να σου πει αυτό που θέλει, να σε αγγίξει. Τι ωραία όλα αυτά. Και να θες να κατουρηθείς, να κατουριέσαι. Να θες να κατουρίσεις, να κατουριάσεις και να μην μπορείς να ξεφύγεις από όλο αυτό το βασανιστήριο. Θα πάμε τώρα στην αριστερά, με την ευρεία έννοια βεβαίως, και θα φωνάξουμε σύνθημα. Ναι, εμείς καταθέτουμε και θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις νόμων. Για τα πάντα. Αντίσταση... Και πάλι. Αντίσταση και πάλι. Το λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης, το φωνάζει και το κοινό από κάτω. Θα ακούσουμε τώρα πώς θα γίνει η αντίσταση, πώς θα γίνει το πάλι ή η πάλι, διαλέγετε και παίρνετε, και πώς θα γίνει η ρήξη. Σας δίνω εγώ ένα τυζεράκι με νομοθέτηση. Αυτό το λάθος που κάναμε το 2015, και εγώ, αυτοκριτική εδώ τώρα, έτσι. Δεν ετοιμάσαμε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός το ήξερε και ήταν πίσω μας. Δεν ετοιμάσαμε. Λέγοντάς το ακριβώς τι σημαίνει ρήξη. Δεν μίλησα για το παράλληλο σύστημα πληρωμών που τώρα έγινε Δήμητρα. Δεν μίλησα για το πώς θα σταματούσαμε το κλείσιμο των τραπεζών, απειλώντας τον Τράγκη ότι αν μας τις έκλεινε θα του κουράβαμε τα ομόλογα τα οποία κατήχε και ήταν το ελληνικό δικαίωμα και θα του δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα με την Ιταλία. Αυτά τα κρατούσα ως χαρτιά, ελπίζοντας ότι θα έχω τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα να τα χρησιμοποιήσουμε τη στιγμή που πρέπει. Όπως όταν είσαι στη μάχη, ξεκινάς τη μάχη, δεν αποκαλύπτεις στον εχθρό τα όπλα σου. Αλλά δεδομένου όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε σκοπό να δώσει αυτή τη μάχη, αλλά ένα πράγμα ήθελε, πως να μην δώσουμε αυτή τη μάχη, πως να μην σταματήσει από το να χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Τώρα βεβαίως κάνω την αυτοκριτική μου και λέω ότι έπρεπε να το έχουμε κάνει. Τώρα αυτό το λάθος δεν θα γίνει. Ούτε θα διαπραγματευτούμε με κανέναν, θα νομοθετήσουμε αυτά που πρέπει να νομοθετήσουμε, ούτε βεβαίως θα κρύψουμε από το λαό ότι η ρήξη μπορεί να σημαίνει και έξοδο από το ευρώ. Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η ρήξη μπορεί να σημαίνει και έξοδο από το ευρώ. Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι γιατί αγαπάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά γιατί θα τους κάνουμε τη χάρη να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα θα μείνουν. Να φύγουν αυτοί. Να φύγετε, κύριε! Να πάνε αλλού! Αμέ! Όταν σε βλέπω και έρχεσαι, όταν σε βλέπω και έρχεσαι, ποτέ είναι η άλλη στράτα. Ποτέ είναι η άλλη στράτα. Είμαστε έτοιμοι για το βράδυ. Πανέτοιμος. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Δέτος ο πρωθυπουργός. Είναι εδώ που κατουργέται ο Μητσοτάκης και πάει ο άλλος και του λέει «Σ' αγαπάω και νάτος ο Πρωθυπουργός» και διάφορα άλλα τέτοια. Και πριν ο Βαρουφάκης, ο οποίος λέει «Για ρήξη, τι δεν έκανε το 15, τι θα κάνει τώρα που κρατούσαμε τον Τράγκη στο χέρι, η Ελλάδα κρατούσε τον Τράγκη και θα τους τα τρίβαμε στη Μούρη και πάμε για ρήξη να φύγουμε». Όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ευρώ. Δεν φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια ρήξη. Πολύ γερή ρήξη. Ή κάνεις ρήξη, ή δεν κάνεις τη ρήξη. Αν δεν πετύχει και αυτό το σενάριο, γιατί δεν βλέπω να πετυχαίνει, ούτε καν να δοκιμάζετε, πάμε να χτίσουμε εργοστάσιο. Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας, έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας. Ορίστε, το Τσέρνομπιλ, το καινούριο, θα φτιαχτεί από το Βελόπουλο. Το πυρηνικόν, φαντάζομαι, κάπως έτσι θα το ονομάζεις. Θα έχουμε τσάμπα ρεύμα, γιατί όλοι ξέρουμε σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι τσάμπα. Παντού το φτιάχνει η εταιρεία που θα το φτιάξει και μετά το δίνει στο λαό. Κοινωνικοποίηση. Πάρ' το λαέ να έχεις τσάμπα ρεύμα. Μέχρι τώρα λέγανε θα σας φέρουμε ποτάμια, θα σας φέρουμε λίμνες. Εδώ θα σας φέρουμε πυρηνικό εργοστάσιο, θα έχετε τσάμπα ρεύμα. Και πάμε να βάλουμε αυτούς που πρέπει να τους βάλουμε στο χρόνο ντούπαλο. Ξέρετε, όλη αυτή η ρητορική στοχεύει μόνο σε ένα πράγμα. Να αναχαιτήσουν αυτή τη νέα πορεία. Γι' αυτό καλώ την καθεμία για τον καθένα από εσάς να δώσουμε αγώνε και 21 Μαΐου να στείλουμε Τσίπρα και Μητσοτάκη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Τσίπρα και Μητσοτάκη στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Καλό που καπετάνε πια. Κοίτα εδώ τώρα. Καλά, πιο ωραίο γένο δίπλα σου. Αγόρι μου! Μητσοτάκη! Μητσοτάκη! Μητσοτάκη! Αυτόν τον γλιτώσαμε. Αλλά βλέπω να είναι πολλοί. Δεν θα τους γλιτώσουμε. Αλλά από αυτόν γλιτώσαμε, τον εξαφανίσαμε. Χρονοτούπαλο, χρονοτούλαπο. Διαλέγεται και παίρνετε Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να κλείσει αυτή η ενότητα με το τραγούδι Βράκα, πρέπει να βάλουμε μια τελεία και θα τη βάλουμε πολύ μελωδικά και πολύ μουσικά. Άγγελος εξάγγελος, τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μα ακούγονταν ευχάριστα στο αυτί μας. Γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά και ακούγα τόσο ησύχαζε η ψυχή μας. Την όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι βράκα. Πάμε! Και ποιος θα σου την πλύνει τη βράκα σου στη λιμνή. Αυτός. Και ποιος θα στην απλώσει στον ήλιο να στεγνώσει. Αυτή. Και ποιος θα βάλει σιέρο να σου τη σιερώσει. Αυτό. Την όμορφη σου βράκα που κάνει τρίκι τάτα. Χάσαμε τα ονόματά μας και είμαστε μόνο αυτός, αυτή, αυτό. Δεν είναι και άσχημο. Την Κυριακή ούτε μια ψήφος να πάει χαμένη. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλτσες. Πασόκ, ωραίες κάλτσες. Παλιά, δήλωση παλιά του Γιώργου Παπανδρέου, ποιος δεν την ξέρει, μας παρακινεί και το υπογράφουμε κι εμείς, στις κάλτσες. Όλη την Κυριακή πάμε στις κάλτσες Και κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα στις κάλτσες κάθε Κυριακή εκλογών. Δεν έχουμε ακούσει έναν ηγέτη όπως καταλάβατε και επειδή πολλοί το ζητήσατε και δεν θέλαμε και πάρα πολύ και εμείς να το βάλουμε και δεχτήκαμε πιέσεις, το ακούμε τώρα. Η μαντινάδα που μου είπε ένας φίλος λίγο πριν ανέβω στο Βήμα, από την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται. Κουκουέ δαγκωτό! Σωστά για να γάμισει! Σαν γαϊτάνια μαναμπάν, σαν γαϊτάνι θα παένει. Κουκουέ, έγαμε το μου της αδερφής τους. Δαγκωτό! Σωστά για να γάμισει! Σαν γαϊτάνι θα παέλνει, πέντι πέρδικες πετούσαν. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές! Δαγκωτό! Ακούτε ωραία τωρινοί Έλληνες! Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Δαγκωτό! Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρέαστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν το λαό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας. Δαγκωτό! Αδέλφια, αδέλφια, μας στρατιώτες, όλοι πιστεύουμε στην ευκαιριά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εκτικό πίσνο. Αυτό το αιώνιο σύμφωνο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπασιού την τραβελή. Δαγκωτό! Γείτονες, πολλοί από εμάς είμαστε στην ίδια κατάσταση. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό που ζούμε ή σε αυτό που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Δαγκωτό! Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Δαγκωτό! Έτσι βγαίνει ο πλούτος τους, έτσι μετριέται η ανάπτυξή τους, με αίμα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Δαγκωτό! Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια. Δαγκωτό! Ούτω το κόμμα είναι δικό τους. Και δικό μας, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Δαγκωτό! Τα λέει όλα. Τα είπε. Ένα τρίλεπτο ήταν, το είχαμε φτιάξει προχθές, αλλά μας το έχετε ζητήσει αρκετοί. Είπαμε να το βάλουμε στις παραγγελίες στο τέλος, το βγάλαμε από εκεί, το βάλαμε εδώ, να κάνει αυτόνομη καριέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει αίσθηση με μία δήλωση, νομίζω είναι η δήλωση της προεκλογικής περίοδου, αυτό που είπε για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, για τους φασίστες δηλαδή, που έχουν μείνει ακόμα, γιατί έτσι ξεκίνησε η κουβέντα με το 2-3% του Κασιδιάρη. Από εκεί ξεκίνησε, επειδή ο Κασιδιάρης δεν θα κατέβει, ο κύριος Κασιδιάρης, συγγνώμη, επειδή δεν θα κατέβει. Αυτό διεκδικούσαν και ξαφνικά έχει μετατοπιστεί συζήτηση συνολικά σε όλους αυτούς που ψήφισαν και. Ήταν λίγο ευνηδιαστικό όλο αυτό. Έχουμε δει πολλά από το ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε τα πάντα. Αυτό είναι η αλήθεια. Εγώ δεν το περίμενα έτσι να γίνει ομά και να δηλωθεί αυτό έτσι όπως δηλώθηκε. Το ακούμε γιατί έχουμε μια απάντηση. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν θέλετε τις ψήφους των ψηφοφόρων της Χρύσης Αυγής. Πρώτα απ' όλα δεν ήμασταν απόντες. Διότι όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη. Έγινε για τη δεξιά. πολυκατοικία. Διότι ο κύριος Κασιδιάρης θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να μην κατέλθει στις εκλογές με την τροπολογία που εμείς υποστηρίξαμε. Σας αν λέω, θέλετε, μας απαντάτε λίγο. Σας λέω λοιπόν με πολύ, πάρα πολύ καθαρά, η μάχη με τον φασισμό είναι μια καθημερινή μάχη και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους ναι. που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή mm-hmm. Να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης και να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι αντισυστημικό πράγμα να ψηφίζεις Χρυσή Αυγή, δεν είναι αντισυστημικό, δεν είναι καθόλου αντισυστημική αυτοί που συναγελάζονται με δικαστές ξαφνικά. Άρα λοιπόν τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι επίστησαν από τη Χρυσή Αυγή το προηγούμενο διάστημα και υιοθέτησαν κομμάτι ας πούμε της πρακτικής και της ιδεολογίας τους, δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα να τους κερδίσουμε, δεν τους βάζουμε απέναντι. Βάζουμε απέναντι τους εγκληματίες, τους δολοφόνους, mm-hmm. τις πρακτικές. Μία απάντηση, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, είπαμε και χτες. Μία απάντηση είναι αυτή που ακολουθεί. Είναι η Μάγδα Φίσα, όπως μας το είχε πει το 2018 που είχε μιλήσει στην Ελληνοφρένεια. Έχεις ακούσει τον Μιχάλο Λιάκο, είχε βγει στο Real και είχε πει αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας. Πώς σου ακούστηκε αυτό? Και μετά από αυτό πήρε και 500.000 ψήφους. Ναι. Τι έχεις να πεις για αυτούς, αυτοί που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή? Και ότι ξέρουν δεν ότι δικαιολογούνται πια. Όχι, δεν δικαιολογούνται. Άιντε τις πρώτες, το 12. Δεν γνωρίζανε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι συνυπεύθυνοι όλοι τους. Για τον Παύλο και τον κάθε Παύλο προφανώς. Φυσικά. Μα ψηφίζουν δολοφόνους. Αποδεδειγμένα δηλαδή, με παραδοχή. Δεν προφανώς. Είναι δυνατόν να ανεβάζουμε τώρα και να βάζουμε μέσα στη Βουλή πώς τέτοια τέτοια βρωμερά. Έχουν στο μυαλό τους ότι ψηφίζω κάποιον που πρέπει Πατριώτη. Να σκοτώνει. Που δεν με νοιάζει να σκοτώνει. Όχι, δεν το θεωρούν ότι το πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι δεν θέλουν. Το αποποιούνται αυτό από πάνω τους. Και καλά, δεν έγινε έτσι. Το διαφοροποιούν. Ναι, ναι. Έτσι έγινε όμως. Εντάξει, αντεπίστως. Η Μάγδα Φίσα λοιπόν δίνει μια απάντηση σε αυτά τα. Πώς να τα χαρακτηρίσει κανείς, ακραίας. Διαλέξουμε κάτι πολύ κομψό. Που ακούστηκαν χτες και συνεχίστηκαν και σήμερα λίγο στην Σκορδά. Είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας και αναλύαν ιδεολογίες, φασισμό, χρυσαυγίτες και διάφορα τέτοια με τη Φέη Σκορδά. Πρώτη-τελευταία μέρα των εκλογών. Okay. Ο τόπος αυτός εδώ δικός μας δίνει απαντήσεις, νομίζω. Τα έχει απαντήσει όλα. Απλά όλοι εμείς δεν κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις, νιώθω επίσης, ή έχουμε τις δικές μας απαντήσεις στο μυαλό και δεν ακούμε τις απαντήσεις που δίνει το μέρος και η ιστορία του. Από τον ήλιο, τα βουνά, κυρίως τα βουνά, τα λαγκάδια, η θάλασσα, το δίστομο, η Κεσαριανή και άλλα πάρα πολλά. Οι πλατείες οι σύγχρονες, οι δρόμοι οι σύγχρονοι. Οπότε τώρα δεν έχουμε βάλει μερικές απαντήσεις. Βάλτε εσείς ακούγοντάς το τις ερωτήσεις. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές. Μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούν. Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Είναι από μαύρη πέτρα κι είναι από νηρό και έχει ως τρομακό ναυτικό νηρό. Ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερο. Έλα, βρε, Χριστέ και Κύριε, λέω κι απορώ, τέτοιο τρέλο βαπόρι, τρέλο βαπορώ. Κι ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Χρόνους μας ταξιδεύει, με κουλιάξαμε, χίλιους καπεταλαίους τους αλλάξαμε. Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σωλούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Καταπλύσμους ποτέ δεν λόγαγιάσαμε, μπήκαμε μέσα όλα και περάσαμε, και έχουμε στο κατάρτι μας μιλά τώρα, παντοπίνω τον ήλιο, τον ήλια τώρα, τον ήλιο τώρα. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάπαδα ο δουνιάς. Ακοριστονισμένο βγαίνει στα βουνά και αρχίζει τις μανούρες. Τρελοβάπορο. Ελίτης έχει γράψει τους στίχους και βάλαμε από πάνω ποιητές. Τους ξέρετε, λίγο πολύ τους ακούμε από εδώ συνέχεια με κάτι που θέλουν να μας πούν ή με τις απαντήσεις τους. Είπαμε, βάλτε εσείς τις ερωτήσεις. Λάος τώρα, μέρος Α, μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή. Έλα. Άσκησαν ανασκαφές στο Ήλιον για να βρουν την Ιλιάδα του Ομήρου. Άσα τον Μπακογιάννη, δεν είναι παράλογο. Γίνονται οι αρχαιολογικές ασκαφές, διότι από κάτω έχουμε μια ολόκληρη πολιτεία, την πολιτεία του Πλάτωνα. Όχι, είναι πολύ λογικό. Παιδί μου πήγανε στον Ταύρο και ψάχναν την Ιφηγένεια. Ναι, και στο Ηράκλειο τον Ηρακλή. Ανοίξαν τα σπίτια όλα και ρωτάγαν, είναι εδώ η Ιφηγένεια εν Ταύρης. Τι μαλάκα. Και μετά πήγανε στην Αυλίδα. Ψάχναν την άλλη, την Αυλίδη. Την άλλη αυτή. Είναι άλλη Αυλίδη, ναι. Είναι τόσο βλαμμένη. Να τα χέσω τα Χάρβαρντ και τα εκατομμύρια που έχουμε πληρώσει για να σπουδάσουν όλοι αυτοί. Να τα χέσω. Να τα χέσω, να τα γαμίσω. Ρε, πόσο κάθαρμα το κάθαρμα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης που καλά, ο Μπακογιάννης το από αυτό. Ναι, εγώ το πάω στο Μητσοτάκη τώρα. Αλλάξαμε θέμα. Να λέει για τους συγγενείς των κλιμάτων ότι δεν συμπεριφέρονται σωστά. Και πάμε που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους συμπεριφορά. Εδώ, παιδί μου, είπε την ψεύτικη συγγνώμη και ότι τάχα έκλαψε ιδιωτικά. Δεν μας παρατάς. Χαίστηκε. Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Του χαλάσαν την προεκλογική περίοδο τώρα, με δουλεύεις. Του χαλάσαν το καλοκαίρι. Θα είχαν γίνει εκλογές πριν δύο μήνες και τώρα θα είχε φύγει ήδη. Και τώρα αναγκάζεται μέχρι τον Ιούλιο να είναι εδώ. Άσε με. Εργαλειοποιούν τα θύματα λίγο κάθαρμα. Και ποιος το λέει, αυτός που το μάτι το είχε κάνει σημαία. Αυτός του νεκρού του Μαρφίν που είχαν κάνει σημαία. Και η οικογένεια που τον νεκρό του τον Μπακογιάννη τον έχουν φάει, τον έχουν σκυλέψει κανονικά. Έλα ρε. Έλα. Δεν μου λες κάτι. Μήπως βλέπεις το κινητό μου ρε εσύ και δεν το σηκώνεις. Αφού το σήκωσα τώρα δεν μιλάμε. Ναι, τώρα... Είσαι τόσο μαλάκας. Δεν έχεις καταλάβει ότι το έχω σηκώσει και αυτή τη στιγμή μιλάμε. Νομίζεις ακούεις τουρτ. Νομίζεις ακούς το τουρτ. Είσαι τόσο λοβοτομημένος. Τόσο λοβοτομημένος μαλάκας. Άι σύχτηρα από το χάμε μπας ακούς. Θα έλεγε η Τατιάνα τώρα σύννεφα στα σχέση του Τσίπρα με την Παζιάνα. Άμα ακούς άντρα να λέει δεν θέλω να φύγω από εδώ. Δεν έχουμε ξανακάνει τόσο μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και δεν θέλω να φύγω από το βήμα. Ρε φύγε ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Εδρε. Ουσιαστικά δεν θέλει να πάει στο σπίτι, καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Και αυτό και κάτι δημοσιεύματα που βρήκα ότι η Παζιάνα δεν τον στηρίζει σε αυτή τη μάχη ενώ η Μαρέβα στηρίζει τον άλλονα. Τώρα σε παρακαλώ μη μου πάτε στο στόμα τη Μαρέβα. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, δεν θα σου βάζα τέτοια πράγματα στο στόμα σου. Δεν θα ξαναπάρω ρε τηλέφωνο, ρε. Άφησε με λεπτό, ρε. Γιατί θα ξαναπάρει τηλέφωνο? Γιατί σε συχάθηκα, ρε φίλε. Δεν θέλω ξαναπάρω. Θα γίνουν εκλογές και τέλος μετά. Τελείωσα. Φεύγω. Έχεις βάλει μέχρι τις εκλογές όριο? Ναι, έχω βάλει. Εγώ τι φταίω, ας πούμε. Άφησε με να πέσει. Τι φταίω εγώ? Εγώ έχω βάλει το όριο πριν τις εκλογές. Εγώ όμως το έχω βάλει εκεί στις εκλογές όμως 5 χρόνια. Γιατί πρέπει να σε ακούσω τώρα? Ένα λεπτό, ρε φίλε. Πες τη μαλακία σου, έλα. Δεν θέλω ο κόσμος να σκορπίσει την ψήφο του σε κόμματα τα οποία βολεύονται με την παρούσα κατάσταση όπως είναι το ΚΚΚ. Όταν λες την παρούσα κατάσταση, εννοείς αυτούς που θέλουν να εξυπηρετήσουν τον καπιταλισμό με άλλο πρόσημο από αυτούς που ήδη τον υπηρετούν? Όχι. Για πες μου λίγο. Ό,τι μπορεί κάνει και ο άλλος, ό,τι μπορεί. Εγώ θέλω να πω στο βιοπαλαιστή. Ο βιοπαλαιστής ακούσει εσένα, βρε Καραγκιόζη. Μαλάκα, άμα θέλει να αλλάξει. Που είτε ψηφίσει όλα τα αντεργατικά νομοσχέδια που φέρατε μνημόνια. Α, εσύ χτύρε ποδοχάμο. Ποιο θα ψηφίσει, μαλάκα, το ΚΚΚ για να φύγουμε από την Ευρώπη? Θα σε ακούσει ο βιοπαλαιστής. Έλα, σε κλείνω για να προστατεύσω τα αυτιά του βιοπαλαιστή. Σούργελο. Σούργελο τη κοινωνία. Λοιπόν, στον πρώτο μας απολογισμό μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να πούμε δεν υπάρχει ελπίδα. Μπράβο! Και στο δεύτερο απολογισμό τα ίδια θα λέμε. Μήνυμα εδώ ακροάτριας βλέπω στο chat στο YouTube. Λέει, αντί να πολεμάνε για την ελληνοφρένεια εδώ εμάς, το κόμμα των απατεώνων και των εφοπλιστών τα βάζετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τα βάζουμε με το ΣΥΡΙΖΑ για μια συγκεκριμένη δήλωση που έγινε προχθές, ένα κάλεσμα στους φασίστες να πάνε να ψηφίσουν το αριστερό κόμμα. Επίσης να θυμίσω στην ακροάτρια, επειδή λέει τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα των εφοπλιστών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε επαόριστον την εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Σε αυτόν τον τόπο δεν πληρώνουν αναλογικά οι εφοπλιστές με αυτά που βγάζουν, αλλά το είχε κάνει ο Σαμαράς και πιο πριν η προηγούμενη κυβέρνηση, ανατριετία το ανανέωναν, εθελοντικά δίνουν ό,τι θέλουν. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ η αριστερά και το έκανε επαόριστον όλο αυτό, επειδή εδώ η ακροάτρια θυμήθηκε αυτά που θυμήθηκε. Είναι πολύ ωραίος ο κύριος Χατζηδάκης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος στέλνει προσκλήσεις στον εαυτό του. Πριν από λίγο, εδώ στο κινητό μου, έλαβα μία πρόσκληση από τον εαυτό μου να πάω αύριο στο πάρτι που διοργανώνω προκαταβολικά για τη γιορτή μου στο Πολιτεία Tennis Club στις 10 το βράδυ. Σκέφτομαι να πάω. Τι λέτε? Να πας. Αφού σε κάλεσες, να πας. Μην παρεξηγηθείς επειδή δεν πήγες, δέχτηκες πρόσκληση από σένα. Νομίζω ότι το έκανε συνειδητά, το πάλεψε. Θα προσπαθήσω να στείλω πρόσκληση στον εαυτό μου. Πώς είναι να μου στέλνει κάποιος πρόσκληση? Κανένας δεν με έχει καλέσει για τη γιορτή μου. Θα πάω σε μένα. Και πήγε. Κωστής Χατζηδάκης, άνθρωπος των ειδικών αποστολών, όπως όλοι γνωρίζουμε. Έχουμε δώσει μια συνέντευξη ως Ελληνοφρένεια στα podcast του 902. Τη δώσαμε προχτές. Προχτές, που σημαίνει χτες, δεν είχαμε. Συνέβησαν χθες αυτά τα γεγονότα, το κάλεσμα στους φασίστες και τη δήλωση Κατρούγκαλου. Οπότε από τη συνέντευξη που θα ακούσετε, είναι καμιά ώρα νομίζω, κάτι λιγότερο, στον δημοσιογράφο Κώστα Πασακυριάκο, δεν έχουμε πιάσει αυτά τα δύο θέματα γιατί δόθηκε η συνέντευξη προχτές. Αυτά ηχογραφούνται, μοντάρονται και βγαίνουν. Υπάρχει και στα podcast του 902, μπορείτε να το βρείτε. Το έχουμε αναρτήσει και εμείς στο δικό μας site, την Ελληνοφρένεια. Γενικώς, όποιος θέλει, λέμε αυτά που λέμε εδώ γενικώς, περίπου καταλαβαίνετε. Νομίζω με περισσότερα γκάζια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Κουνουμαλαρά μου! Αγάπη μου! Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας! Αγαπούλα μου, καλή. Έχω να σου πω κάτι. Είστε πάρα πολύ άδικοι με τον Πρωθυπουργό. Ο άνθρωπος υποφέρει, δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Δεν παρακολουθεί κόλους που λέτε εσείς. Όταν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά. Ναι. Ξέρεις τι βλέπω? Τι? Κόλους. Η απόλυτη χαλάρωση. Τι παρακολουθεί? Το με Έμιλιν Πάρις. Έμιλιν Πάρις. Έμιλιν Πάρις. Παρακολουθεί Ανδρουλάκη, ρε φίλε, και τον παίρνει ο ύπνος. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Α, ναι, καλά, όλοι μας. Γι' αυτό παρακολουθούσε. Αλλά ναι. Πέσατε όλοι να τον φάτε. Και θέλω να ακούσεις κάτι. Για άκου, λίγο. Ακούω. Κουκουέ. Ναι. Κουκουέ, είπε το παιδάκι. Κουκουέ. Πάει, χάλασε αυτό. Χαλασμένο το ξεκίνησες. Όχι, ρε, ξέρει, ξέρει. Πες, αγάπη μου, δαγκωτό. Κουκουέ. Δαγκωτό. Κουκουέ, δαγκωτό. Κόκκινο. Τι είναι το κουκουέ? Κόκκινο, είπε. Κόκκινο. Κουκουέ. Πόσο χρονών είναι? Δεν είναι δύο. Άρα κάτι είναι αφού δεν είναι δύο. Θα μου πεις πόσο είναι? 20 μηνών. 20 μηνών, μάλιστα. Και πόσων ημερών? Δεν το έχω βγάλει. Α, περίεργο. Κάνε πολλαπλασιασμό επί 30. Μάλιστα, καλά. Από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια. Είναι τρελό ή μικρό? Είναι μικρό με τρελό πατέρα. Άλλη λέξη θα έλεγα για τον πατέρα, αλλά είναι μπροστά το παιδί. Δεν είναι μπροστά, ηχογραφημένο είναι το παιδί. Α, εντάξει. Μίλα ελεύθερα, τι είμαι, πες. Έχεις ηχογραφημένα παιδιά? Ποιος είσαι, είσαι γνωστός σκηνοθέτης, ηθοποιός, ηχογραφής παιδιά? Όχι, ρε, το δικό μου μόνο. Α, δικό σου, εντάξει. Έλα, μάνα μου! Έλα! Να σου πω, δεν ξέρω τώρα για τέλο τα προσωπικά σου. Σε τι ξέρει να παίζει? Ναι, ξέρω. Θα σου πω ότι σε ξέρει, κόβουμε με βαλέ. Πάντα. Του κούνι το μυαλό δεν κόβει ούτε με βαλέ. Δηλαδή, μιλάμε για τη χειρότερη όπω έχω ξαναπεί. Δεξιά κυβέρνηση από το 74 και ύστερα. Αλλά έχουν αυτό να είναι το loser. Εσύ τι είναι αυτό, ρε? Και πάμε που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους συμπεριφορά. Τι βγήκε και είπε ο μαλάκας ο Χατζηνικολάου? Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο είναι επικίνδυνοι, έχουν ξεπεράσει τον βαθμό της επικινδυνότητας. Δεν βρίσκω λόγια να σας χαρακτηρίσω, Αποστόλη. Όπως και όλους αυτούς που τους στηρίζουν και τους ψηφίζουν. Έχουν κάνει γαργάρα για πολιτική, λέει, για πολιτικό πολιτισμό. Τα 57 παλικαράκια που σκοτωθήκανε. Σε μια χώρα τρυπούρδελο, που με μια γραμμή ανέβα κατέβα, καταφέραμε να σκοτώσουμε 57 ανθρώπους. Καταφέρανε, έτσι. Και θα κλείσαμε το κλασικό 21 του μήνα. Το νου σα ρεμάλια. Μακριά από τους τεμέκα αριστερούς και τους επικίνδυνους δεξιούς. Έλα, μωρή λουλού, μου βγάλε το λάδι, ρε μαλάκα. Σιγά το λάδι που έχεις. Δεν είναι σχέση αυτή, ρε φίλε. Τι είναι, επειδή σε ανάβω συνεχώς, επειδή σε καψουρεύω, σχέση είναι γι' αυτό. Ιδιότητα. Ανάβει, μα ανάβει, ρε φίλε, μα ανάβει. Μακάλιστα. Να σου πω, να σου πω, φιλαράκι. Αυτοί στο κόκκινο κοντεύουν να με πείσουν, ρε φίλε, να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Μα την Παναγία. Άντε, ωραία, λίγο έμεινε ακόμα. Ναι, ρε μαλάκα. Προλαβαίνεις να γίνεις μαλάκα στα στερνά. Ναι, μα κάτι να σου πω τους λόγους. Μου εξηγήσανε για ποιο λόγο έκανε το όχι, ναι. Για ποιο λόγο εφαρμόσαν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Για ποιο λόγο εφαρμόσανε τέταρτο πέμπτο μνημόνιο και καμώ το μπουνί της μάνας του. Για ποιο λόγο τα κάνανε όλα αυτά. Για ποιο λόγο τρώγανε ξύλο οι συνταξιούχοι. Μου εξηγήσαν όλα, ρε φίλε, και έχουν δίκιο. Εμείς οι μαλάκες δεν καταλάβαμε. Πάντως σήμερα, φίλε, πιστεύω θα σε έχουν πάρει οι ΣΥΡΙΖΑ και θα σου λένε ότι κάνεις προπαγάνδα υπέρ του γουρλού, ε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ειδικά ο μαλάκας ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ εκείνος. Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ναι, και όπως είπε ο προηγούμενος ακροατής, το νου σας ρε μάλια. Κοιτάξτε να ψηφίζετε πρώτη φορά πραγματικά αριστερά και αφήστε τις μαλακίες. Τόσες έχετε κάνει έτσι κι αλλιώς τη ζωή σας. Άντε γαμηθείτε, ξεκολλάτε. Φιλιά στα κολομέρια. Και οι δύο λαοί βεβαίως ήταν στο κλίμα της ημέρας, όχι των ημερών απλά, της ημέρας. Τι θα γίνει την Κυριακή. Φτάνουμε στο τέλος, έχουμε τις παραγγελίες σας, τις αφιερώσεις. Με αυτές σας αποχαιρετούμε. Βέβαια θα τα πούμε τη Δευτέρα με όλες τις εξελίξεις. Τι να ευχηθούμε. Συνήθως λένε καλό βόλι. Εγώ θα πω σωστό βόλι. Σωστό βόλι. Για καθαρό βλέμμα και καθαρό μυαλό. Βόλι που σε ανεβάζει και όχι βόλι που σε ρίχνει. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό ζυζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά. Πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά. Αποστολάκο, ναι. Μια παραγγελία, ρε. Δώσε. Βάλετε το Μητσοτάκη να λέει τις παπαριές του. Καπάκι τον Τσίπρα να λέει επίσης τις παπαριές του. Και μετά βάλε τον Νικολάκη, το συγχωρεμένο, το φέρμα να του λέει του σου, ρε. Σύμφωνα με τον Economist, η δημοκρατία μας έχει κάνει σημαντική πρόοδο τον τελευταίο χρόνο παρά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Φτούσου. Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους, ναι, που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, mm-hmm, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς. Και πάμε που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορά. Θα σε ξανάφθινα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο. Με φέρανε χωρίς να ξέρουν το γιατί. Όπως κι αυτούς τους έφεραν στον κόσμο οι δικοί τους. Και πάει λέγοντας σε τούτη εκδοχή, αφού σε κάθε εποχή δεν είχε νόημα η ζωή τους. Να παντρευτούνε και να κάνουνε παιδιά. Να βγάλουνε λεφτά, να πάρουν σπίτι και αμάξι. Για τους ρωτήσουνε πώς είσαστε καλά. Αυτοί θα λένε όλα καλά, πολλή δουλειά, αλλά εντάξει. Για την Παρασκευή, τα πρόβατα του Τζαντέλα. Δεν ξαναπέζω τον παπά με αυτούς τους παπατζίδες. Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να μου τα παίρνουνε χοντρά οι παλιομπαταξίδες. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή και λίγο μέτρο. Ρομπόλατα, ρομπόλατα, τα πράσινα τα πρόβατα. Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Τα πράσινα τα πρόβατα. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Με τα γαλάζια χρώματα. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Και την αρκούδα του Θεοδωράκη. Μια αλυσίδα μου δένουν γύρω στο λαιμό. Είμαι αρκούδα, χορεύω γύφτικο σκοπό. Είμαι αρκούδα, χορεύω γύφτικο σκοπό. Μια αλυσίδα μου δένουν γύρω στο λαιμό. Γεια. Καλά είσαι. Καλά. Ρέστη, μου είχε έρθει ένα συνεισμό από τότε που ήταν πρόσφατο το έγκλημα στα Τέμπη. Και γενικώ με την ξεστυπωσιά όλων των πολιτικών που ευθύνονται για αυτό το έγκλημα, με την ευκολία που είτε σκυλεύουν πάνω στο θάνατο τόσων ανθρώπων, είτε λένε ψέματα με την ευκολία αυτή. Και η ευκολία μου θύμισε τον πατέρα του Γιακουμάτου, που με πόση ευκολία έφαγε το ποτικό. Οπ, το φάγε. Οπ, το φάγε. Αν το βλέπει και εσύ ότι συσχετίζεται και μπορεί να μπαίνει αφιερός, κάνε κάτι. Ήθελα καιρό να σε πάρω και τώρα προεκλογικά ακούγονται πολλές μαλακίες. Ο πατέρας ήταν ζαχαροπλάστης. Μία φορά δούλευε στο Γόγου σε ζαχαροπλαστείο. Και πάει ο αστείατος του Σγουρού, βλέπει ένα με μαρμελάδα, δοχείο μεγάλο, ένα ποντίκι. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό είναι ποντίκι. Θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσως. Είναι ντροπή. Σβόλος είναι. Ρόχι είναι ποντίκι. Ρε σώμα του λέει, το φάγε. Ποιο? Ο πατέρας μου. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, δεν τα έφυγε. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Για αυτούς μετράει να μη φαίνεσαι σκατά. Μη στράβω μου τσουνιάζεις γιατί η γειτονιά μιλάει. Κι άμα τολμήσεις και την πεις στη γειτονιά, είσαι από εκείνα τα παιδιά που τα παιδιά τους τα χαλάει. Τέτοιο παιδί θέλω να γίνω από παιδί. Και τώρα που μεγάλωσα τέτοιο παιδί να μείνω. Ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ πως μια παρθένα γέννησε παιδί κρατώντας ένα κρίνο. Καλησπέρα. Δεν θέλω να σου πω πολλά. Παρασκευή θέλω μια αφιέρωση. Λοιπόν, ACDC Back in Black. Γιατί ό,τι και να γίνει, φίλε, πάλι στο μαύρο θα γυρίσουμε με αυτούς τους δύο που έχουμε μπλέξει. Μαύρο εννοούμε τη Φούντα. Θα μπορούσε. Να ξέρω τι εννοούμε. Γιατί άμα είναι ο Ισ μαύρο τα ναζίδια και τα φασισταριά, καλύτερα τη Φούντα. Κοίταξε να σου πω. Ναζίρια και φασισταριά έχει μέσα και Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, δεν το πιστεύω. Εξυπηρετεί πολιτικές που μας οδηγούν στις μαύρες μέρες. Οπότε καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βάλε λίγο Back in Black από ACDC να γουστάρουμε ροκιά για να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί μας έχουν σπάσει τα νεύρα μα από εδώ. Χούντες, πληρωμένα μέσα ενημέρωσης. Τέταρτο μνημόνιο. Κράτος του αυταρχισμού. Ψέματα και μόνο ψέματα. Επειδή θα το ξεχάσω και εγώ δουλειές, θέλω μια παραγγελιά για ένα κομμάτι ψωμί, τον ύπνο του Κουκουέ για μένα. Εκεί που λέει θα σε κλωτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου, σαν το σκυλί τους θα σε έχουν δικέ μου. Μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις. Θα είναι για σένα πολύ αργά. Φιλάκια πολλά, σύντροφε. Καλό βόλι. Τ' αγαπάω, Απόστολε, έστω και από μακριά. Πιστεύω θα τα πούμε κάποτε. Και κάποια μέρα θα σε λύσω. Μα θα φοβάσαι να φύγεις, θα τρέλεις. Θα σε κλωτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί τους θα σε έχουν δικέ μου. Μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις. Θα είναι για σένα αργά. Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρός εισαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά. και την Παρασκευή, αν μπορέσει τώρα, θα ήθελα μια αφιέρωση, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω μας απέκτησε πολύ λαϊκό κόμμα. Όλα τα τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε λαϊκές γειτονιές, το Ανασενάζει Κοκκινιά, το Πέραμα Υποφέρει, Δραπετσόνα, Φτωχιά μου Νέα Ιωνία, όλα αυτά. Και να πούμε ότι ο λαός θα ψηφίσει κουκουέ. Όλες οι εργατικές λαϊκές γειτονιές θα ψηφίσουν κουκουέ. Η επαρχία και οι πλούσιοι θα ψηφίσουν δεξιά, το ξέρουμε. Το θέμα είναι εδώ, στη Β' Αθηνών, να σαρώσει το κουκουέ. Ανασθενάζει κοκκινιά, το πέραμα υποφέρει. Φτώχεια μου νέα Ιωνία, στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Κουκουέ δαγκωτό! Δεν κάνω ζουμού κι αν δεν βγάζω το σκασμό. Όσο η καταστολή θα μας βαράει στο ψαχνό. Όσο οι άνθρωποι ονειρεύονται μονάχα όταν λένε τι θα κάνω να κερδίζαν το λαχνό. Δεν κάνω τούμπε και χοντρό υψηλοκομμένο. Όσο κάθε φτωχό θα το φωνάζουμε καημένο. Όσο θα κλαίμε γιατί φταίει το πεπρωμένο. Η μοίρα του, η τύχη του που του τόσο γραμμένο. Και για την Παρασκευή που μας έρχεται, ένα υπέροχο τραγούδι του Στέλιου Κωνσταντζίδη με τον Άκη Πάνο, που λέει τα όνειρα που χτίζονται για αυτούς που ονειρεύονται ακόμα για μια καλύτερη ζωή. Χαιρετώ και με την Νίκη. Στα όνειρα που χτίζονται, το είναι μου κι αν δώσω. Βαριά η πληρωμή. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Είναι τόσο σκληρός ο αγώνας, μα τόσο γλυκός. Είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν ζεις διαρκώς. Κι έτσι φτάνεις στο τέρμα χωρίς να έχεις νιώσει μικρός. Και παλεύεις, πεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρός. Θέλω μια αφιερωσούλα. Θέλω το Λεβέντι, προεκλογικά και μετεκλογικά, τα καλύτερα, τα the best να βάλεις. Όλα αυτά που έχει πει πάρα πολλά. Γυρνάγαμε 4 ώρα το πρωί και βάζαμε Λεβέντι, ρε μαλάκα. Δικό του κανάλι. Και στα Απόστολε. Αυτά ήταν ξενύχτια. Όχι τώρα οι μαλακίες που κάθισε και βλέπεις επανάληψη τα σύριαλ του Πόλου. Μέχρι να πεθάνω θα είμαι επαναστάτης. Των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια. Πάρ' του και τα σόβρακα πλέον του λαού, του λαού. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια. Κι αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Λεβέντης, κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Λεβέντης, άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Δεν το βουλώνω κι ας με κάνετε θυσία. Για κάθε της κάρτας τη γύφτε ιδιοκτησία. Για κάθε πόλεμο, για κάθε πεινασμένο. Για κάθε μισαλόδοξο και λόγο το μημένο δεν σωπαίνω. Δεν σας κάνω τη χάρη. Δεν είμαι το καλό παιδί και τάξιο παλικάρι. Όσο έχω την υγειά μου μέχρι γλάβα να κλατάρει. Θα τα λέω στη γενιά μου, μπας και το πάρει χαμπάρι. Καλό αγώνα σε όλους! Πάλι και την Παρασκευή το τραγούδι από τους κινητούς. Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθομαι καλά. Παραγγελιά! Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη Σαβολιά. Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά! Καλόν αγώνα! Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από κείνα